poznać. Ten radosny kalejdoskop byłby pewnie niepełny, gdyby zabrakło w nim miejsca dla przedrewolucyjnego perskiego popu. I przyznam szczerze, że tak naprawdę tak miało być na początku, ale tuż na początku audycji napisał niezawodny Nikifor, przypominając, że wczoraj minęła 10. rocznica śmierci Mahasti. Radio Teheran to nie jest do końca program wspominkowy. Tutaj aż tak bardzo nie patrzymy na kalendarz, ale z pewnością nie mógłbym użyć dzisiaj takiego argumentu, jeśli świętowaliśmy urodziny Erkina Koraja. A zatem Mahasti przed nami. Czy jest jeszcze jakaś piosenka Mahasti, której wspólnie nie słyszeliśmy? No, jest pewnie ich ze 100, może troszeczkę więcej. To na pewno jedna z nich, kompozycja autorstwa Babaka Afshara.

na swój sposób autentycznie. Te ostatnie propozycje w Radiu Teheran się nie pojawiały, te pojedyncze piosenki, ponieważ uważam, to moja prywatna, osobista opinia, że mamy ciekawsze piosenki do wspólnego odsłuchania. Ta najnowsza piosenka już znacznie, znacznie ciekawsza, lepiej rokująca, być może na wkrótce zbliżającą się płytę najnowszą, czwartą już w dyskografii tego zespołu. Te wcześniejsze piosenki o takim dość mocnym, ale raczej prymitywnym bicie na nim budowane. Wydaje mi się, że nic specjalnie ciekawego. Ta najnowsza propozycja Hata Kardam o tekście mniej więcej takim. Podżegałaś przeciw mnie i byłaś gorzej niż zła. Swoim rozpalonym spojrzeniem uczyniłaś mnie spragnionego jeszcze bardziej spragnionym. Po tych wszystkich marzeniach, po tych wszystkich poszukiwaniach nie masz pojęcia, co musiałem zrobić. Wybrałem cię spośród milionów. Mój głos wyraża chorobę serca. Z końca uliczki wzywałem twego imienia. Popełniłem błąd. Wprowadziłem cię w swoje noce. Wyrywasz ból z mojego ciała, doprowadzasz do szaleństwa. Swoją rozgorączkowaną mową wpychasz moje samotne ciało w piszczałki organów. Tekst bardziej ma się rymować i układać rytmicznie niż mieć jakiś głębszy sens, mam wrażenie. Wracamy na najnowszą płytę Alirezy Gorbaniego. نماز می کند قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند حال من خراب را شهر نماز می کند قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند عقل به سجده می رود عشق قیام می کند هستی من شد و زخی مست سلام می کند ندارد از تو من چهره من بیان کند صورت من چشالی رنگ هوس عیان کند خرقه من به خواب او گم شد و من به سوی او راه سفر گزیدم تا برسم به کوی او حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. Do tej piosenki Saćdeje Agl powstał nawet teledysk. Wydaje mi się, że zapłacić za niego musiało miasto Kazwin, które w ten sposób chce się promować na tym filmie pięciominutowym, choć piosenka przecież znacznie krótsza. Alireza Gorbani pojawia się na tle różnych zabytków z Kazwinu, przede wszystkim karawanseraj Gejsarije. W ogóle bazar w Kazwinie to miejsce, które kilka lat temu zostało odnowione, odrestaurowane. To miasto Kazwin przeszło w swojej wielowiekowej historii wiele trzęsień ziemi, stąd wiele zabytków i w samym Kazwinie i w okolicznych miastach jest mocno nadwątlonych. Ten bazar, te karawanseraje wokół bazaru mają być taką kazwińską perłą, którą, jak mniemam, Alireza Gorbani swoją nową piosenką ma poniekąd wypromować. Pewnie nie tylko w Iranie. To fragment najnowszej płyty Alirezy Gorbaniego i Samana Samimiego, zatytułowanej Forug. Utworu tytułowego słuchaliśmy kilka miesięcy temu, kiedy skupialiśmy się na twórczości Forug Farrokhzad. To piosenka, która kończy ten album. Jest, jak wspominałem przed kilkoma tygodniami, czymś, czym ten album stara się być chyba bardziej niż powinien, czyli taką bardzo teatralną, właśnie operową, ale też filharmoniczną próbą muzyczną w wykonaniu Samana Samimiego. Trzeci wspólny album tych panów. Ja szczerze mówiąc wolę, gdy Saman Samimi bardziej intymnie stara się podejść do kompozycji. Taki przykład już za chwilę, a po nim jeszcze raz to tytułowe nagranie Forug, które album zamyka. Thank you.

پیش میرسند از ره که در خاکم نند. آخ شاید عاشقانم نیم شب گل بروی گور غم ناکم نند. لیک دیگر پیکر سرد مرا میفشارد خاک دامنگیر خاک بی تو. بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من می پوسد آنجا زیر خاک. بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من می پوسد آنجا زیر خاک. بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من می پوسد آنجا زیر خاک. بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من می پوسد آنجا زیر خاک. افسانه های نام و ننگ فارغ است افسانه های نام و ننگ. Trudno w zasadzie coś powiedzieć po takim finale płyty Alirezy Gorbaniego, artysty, po którym nie spodziewałbym się tak emocjonalnych wykonań. Alireza Gorbani Saman Samimi, kompozytor tej, no naprawdę brak słów, przepięknej muzyki. Myślę, że do tych nagrań, szczególnie finałowych, będziemy wracać. To ich trzecia wspólna płyta i jak tydzień temu się zarzekałem, moim zdaniem najlepsza z dotychczasowych. Mam nadzieję, że ten finał poniekąd o tym niedowiarków przekonał. Pora na muzykę, którą przed tygodniem zwiastowałem, zapowiadałem, ale tak naprawdę płyty przynieść zapomniałem. To solowy album Rasula Pulsangariego, wytwórnia Herat, która od 3 lat publikuje takie autobiografie, jak sama mówi na swojej stronie, młodych artystów, ciekawie się zapowiadających. Ja mam wrażenie, że są to uczniowie po prostu tego domu artystycznego, który kształci w grze na wielu instrumentach, nie tylko klasycznych perskich, ale także również tych zachodnich. Rasul Pulsangari natomiast gra na gitarze. To było drugie wydawnictwo wytwórni Hedat, wydane w roku 2014. Thank you.

finał naszego dzisiejszego spotkania będzie należał, poniekąd przynajmniej, także do otarzysty, ale starszego od Rasula Pulsangariego o jakieś dwa pokolenia, bo jak to w Iranie bywa, współczesność musi się łączyć z tradycją. To Jalil Shahnaz, którego wspominaliśmy przed tygodniem, a śpiewać będzie Irać Bastami. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. با دل چون گل بلا بشکفته با منکران دی سفر همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده زار و تنها من سر خدا را مرا تو ای همسر در شب تاریک من تو چشم و چراغ خانه سایه سوزی روشنی ولی در بر i już punkt.